एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 35वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है क्रेडिट कार्ड वा त्स्काएमास्क का, यानी क्या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना और किमता एक काइतेन सुशी रेस्तरा में हैं, जहां उन्होंने ताजी और स्वादिष्ट सुशी खाई। आइए अब सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है क्रेडिट कार्ड वा त्स्काएमास्क का, यानी क्या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले केंता ने दुकानकर्मी से कहा, お勘定をお願いします。 यानी बिल ला दीजिए। お勘定 का मतलब है बिल, और ओकांजो के बाद आने वाला ओ कर्म कारक है। उसके बाद है ओनेगाई शिमास, यानी कृपया। ये अनुरोध करने का तरीका है। तो जब भी आप किसी रेस्तरां में खाना खाएं और उसके बाद रेस्तरां कर्मी से बिल बनाने का अनुरोध करना चाहते हो, तब कहिए ओकांजो ओनेगाई शिमास। अब लौट आते हैं आज की बातचीत पर। केंता के सवाल का जवाब देते हुए रेस्तरां कर्मी ने कहा, 全部で5200円です。 यानि कुल मिलाकर 5200 येन हुए हैं। 全部 का मतलब है सारा, और で एक कारक है जो सीमा बताता है। तो 全部で का अर्थ है कुल मिलाकर। इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, तो याद कर लीजिए 5200 का मतलब है 5200। इसमें गो का अर्थ है पांच, सेन है हजार, नी है दो, और ह्याकु का मतलब है सौ। उसके बाद आया एम, यानी जापानी मुद्रा येन, और दिस का प्रयोग वाक्य के अंत में विनम्र भाव बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बात हो जाए गिनती की। अभी हमने सीखा कि ह्याकु का मतलब है सौ। सैकड़े की संख्याओं की गिनती करने के लिए सौ यानी ह्याकु से पहले दो से लेकर नौ तक की संख्याएं जोड़ते हैं। जैसे 200 को कहते हैं निह्याकु। दो से नौ के बीच कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके साथ जुड़ने पर ह्याकु का उच्चारण बदल जाता है। तो याद कर लीजिए, 300 को कहते हैं साम्यक, 600 को कहते हैं रोप्यक, और 800 को कहते हैं हप्यक। इसी तरह हजार की गिनती में भी जापानी शब्द सेन यानी हजार से पहले दो से नौ तक की संख्याएं जोड़ते हैं, लेकिन कुछ संख्याओं के साथ जुड़ने पर सेन का उच्चारण बदल जाता है। तो 3000 है सानजेम, और 8000 को कहते हैं हस्सेम। अब बारी 10,000 से ऊपर की गिनती की। 10,000 की गिनती के लिए दो से नहीं बल्कि एक से लेकर ऊपर की सारी संख्याओं के बाद जोड़ते हैं माम, तो 10,000 को कहेंगे इची माम। अब आगे बढ़ते हैं। दुकान कर्मी से खाने का बिल जानने के बाद केंता ने पूछा, क्रेडिट कार्ड वा त्स्काएमास्क का, यानी क्या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यही आज का मुख्य वाक्य है। क्रेडिट कार्ड, ये है अंग्रेजी शब्द क्रेडिट कार्ड का जापानी उच्चारण। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। उसके बाद आया स्काएमास, जिसका मतलब है उपयोग कर सकना। ये क्रिया स्काएमास यानी उपयोग करना का सक्षम रूप है, और वाक्य के अंत में लगा है का, जिससे पता चलता है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। दुकानकर्मी ने जवाब दिया, はい、使えます。 यानी जी कर सकते हैं। はい。 का मतलब है हाँ या जी और स्काइमास का मतलब है उपयोग कर सकते हैं। お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा कि त्सुकाइमास क्रिया त्सुकाइमास का सक्षम रूप है। तो क्रिया का सक्षम रूप बनाने के नियम क्या हैं? तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि क्रिया के सक्षम रूप के दो अर्थ होते हैं। एक है कुछ करने की क्षमता होना। जैसे अगर आप कहना चाहते हो कि मैं जापानी भाषा बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, तो आप क्रिया हनाशिमास यानी बोलना के सक्षम रूप हनासेमास यानी बोल सकना का इस्तेमाल करेंगे। क्रिया के सक्षम रूप का दूसरा मतलब है किसी परिस्थिति में कुछ करने की अनुमति होना। जैसे अगर कहना हो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे क्रिया स्काइमास यानी उपयोग करना के सक्षम रूप स्काइमास यानी उपयोग कर सकना का। तो अब सीख लेते हैं क्रिया का सक्षम रूप बनाने का तरीका। पहले बात करते हैं उन क्रियाओं की जिनमें मस से पहले ए की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इन क्रियाओं का सक्षम रूप बनाने के लिए मस से पहले डारे जोड़ते हैं। जैसे क्रिया थाबेमास यानी खाना का सक्षम रूप है थाबेरारेमास यानी खा सकना। अब बारी उन क्रियाओं की जिनमें मास से पहले ई की ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। इनमें दो तरह की क्रियाएं हैं। एक वो जिनका सक्षम रूप बनाने के लिए मास से पहले के ई की ध्वनि वाले अक्षर को ए में बदलते हैं। जैसे क्रिया हनाशिमास यानी बोलना। इसमें मास से पहले लगा है शी, इसे बदला से में तो बनेगा हनासेमास यानी बोल सकना। इसी तरह क्रिया स्काइमास यानी उपयोग करना से बनेगा स्काएमास यानी उपयोग कर सकना। मास से पहले ई की ध्वनि के अक्षर वाली अन्य क्रियाओं का सक्षम रूप बनाने के लिए मास से पहले डारे जोड़ते हैं। जैसे क्रिया मीमास यानी देखना से बनता है मीरारेमास यानी देख सकना। लेकिन इन नियमों के कुछ अपवाद भी हैं। क्रिया किमास यानी आना का सक्षम रूप है कोरारेमास यानी आ सकना और क्रिया शिमास यानी करना का सक्षम रूप है देकिमास यानी कर सकना। इन्हें याद कर लीजिए। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ये भुगतान काउंटर पर बार कोड पढ़े जाने की आवाज है। इसके लिए जापानी भाषा का शब्द है पीप। अब सुनिए अगली आवाज। ये माइक्रोवेव का टाइमर बंद होने की आवाज है। जापानी भाषा में इसके लिए शब्द है चिंग। अब अंत में बारी आना के ट्वीट की। आज केंता ने सुशी खिलाई। वैसे तो गोचिसो सामा देश्ता खाना खाने के बाद का अभिवादन है, लेकिन जब कोई कुछ खिलाए तब गोचिसो सामा देश्ता में खिलाने वाले के लिए आभार की भावना भी शामिल रहती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 35वां पाठ? अगली बार आना और साकुरा शिजुओका से वापस तोक्यो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।